Bismillahirrahmanirrahim. Aziz kardeşlerim, değerli misafirler, burada sizinle konuşacağım konu beni iki alternatifin ortasında bırakıyor. Ya kuş diliyle resmi ağızla konuşurum, zaten dinlediğiniz, dedelerinizden duyduğunuz sözleri tekrar eder giderim. Ne bana ne size bir zarar gelmez. Ama Allah da beni bildiklerimi anlattım diye de huzurunda ödüllendirmez. Birinci alternatifim bu. İkinci alternatifim de çok da hoşlanarak yapıyor olmasam da açık söylerim, kardeşimin takdim ederken söylediği gibi kitabın ortasından değil, başından dibine kadar söylerim. Ortasında az şey olabilir. Konuşacağımız şeylerin ayıp olarak değerlendirilmesini de peşinen reddediyorum. Çünkü benim iman ettiğim kitabım Kur'an, Allah'ı, peygamberini, cenneti, cehennemi, mahşeri, sevabı, günahı, orucu, namazı, haccı, takvayı, kalbe huşu vermeyi ve benzeri konuları, Ramazan gecesini, Kadir gecesini anlattığı Bakara suresinde bir babanın çocuğuna anlatırken yüzü kızaracağı yatak odası sahnelerini de anlatıyor. Kadınla erkeğin nikahlandıktan sonraki ilişkilerine öyle bir isim koyuyor ki Allah, o ismi bir baba çocuğuna ne düğününden önce ne de düğününden sonra ebedi söyleyemez, ayıptır. Kur'an'ın içinde ayıp var mı sorsan yok der, ama bunu konuşmak ayıp olur. Doğru değil bu. Kur'an terbiye kitabımızdır bizim. O Ramazan gününde Allah'ı arayanlara yol gösterirken, o Ramazan gecelerinde hanımlarınızla yatak odasında cinsel ilişki size Allah'ın helalidir, helal olsun, yapın yapacağınızı diyen kitaptır. Ayet bu Kur'an'da. Bunu namazın içinde terbiye ve kıbleye dönme ahengimiz olan namazın içinde kıraat olarak okunur da konferansta konuşulmaz mı bu? Konuşulur. Ama film izlerken dünyada sana hiçbir zaman nasip olmayacak kadar güzel bir kadından haber izlerken bir şey olmaz. Allah'ın şeriatına ait bir hükmü incelerken ayıp olursa burada bir anlayış hatası var demektir. Her halükarda üstad beni kitabın ortasına sıkıştırdı ama kitabımın Fatiha'sından Nas'ına kadar varım inşallah. Yani o derece Kur'an'a sığınmak istiyorum iddiadan dolayı değil. Bu şekilde konuşmak da bir seçim yatırımı değil takdir edersiniz. Aday filan değilim. Hele buralardan hiç aday olamam ben. Oflu olduğum ilan edildi. Burada benim için adaylık kapıları kapatıldı. Şimdi kardeşlerim, utanmak bize peygamberlerden mirastır. Ama utanmamız Allah'ın çizdiği kırmızı çizgili şeylerde olmalıdır. Dinimizi öğrenmekte, ahlakımızı ayakta tutmakta, aile huzurumuzu sağlamakta utanmanın gereği yoktur. Her halükarda bu itirafımı önceden söyleyeyim. Aziz kardeşlerim, iki temel bilgiyi sizlere sunarak aslında söyleyeceğim şeyi özetleyeyim. Sonra onun üzerine ayrıntı koyalım. Bunların birincisi, biz burada tesettürü konuşacağız. Tesettür Kur'an ve peygamber emirlerinden biridir. Örf değildir. ibadet niteliği taşır. Tesettürün bir ucu namaz kadar ibadettir, kumar kadar da haramdır öbür ucu. Dolayısıyla tesettürü tıpkı namazda olduğu gibi Allah'a göre, peygamberine göre yaptığımız zaman mümince iş yapmış oluruz. Modaya göre namaz kılabiliyorsan modaya göre tesettür yapabilirsin. Namazı zamana ne kadar uydurabiliyorsan tesettürü de zamana o kadar uydurabilirsin. Evet, peygamber aleyhisselam çakıl döşeli bir mescitte namaz kıldı da biz halı döşeli mescitte namaz kılıyoruz. Onlar hurma liflerinin kapladığı bir camide namaz kıldılar, biz klimalı camide namaz kılıyoruz. Namazın farkı yok, namaz kıldığımız yerin niteliğinde bir miktar fark var. 4-4, 2-2, rükû, secde namazda. Modern çağa göre ihtiyarlar zorlanmasın diye rükû %20 indirimli yapmak diye bir namaz çeşidi var mı? İbadetle oynanmaz. Çünkü ibadet Allah'a ait şey demektir. Tesettür de Allah'ın ve peygamberinin emri ise eğer, İmam-ı Azam'a göre bile tesettür olmaz. Allah'a göre olur. Modern zamana veya göçebe zamanına göre, dağa göre, şehire göre tesettür olmaz. Tıpkı çakıl döşeli mescitten halı döşeli mescide geçildiği gibi, o zamanın tesettürü filanca kumaştandı da bu zamanda filan ipek kumaştan oluyor olabilir. Ama tesettür tesettürdür. Maksadı değiştirilemez tesettürün. Şekli değiştirilemez. Buna ibadet denemez. İnsanlar koltukta otururken namaz kılabiliyorlar mı ki erkek gibi kıyafetle tesettür yapmış olsun kadınlar? Yahut da imam cemaate dönüp yüz yüze olalım daha neşeli kılarız diye imam cemaate dönüyor, cemaat kıbleye dönüyor. Böyle bir namaz oluyor mu ki kadınlar erkekler iç içe sarmaş dolaş tesettür dışında bir hareketi İslami olarak isimlendirebilsinler? Allah'a ait şeyler zamanın ve mekanın eskitemediği şeylerdir. En temel prensip budur. İnsanların icatları eskir, yıpranır, yenisi gelir. Ceketin eskir, başka ceket dikersin. Ceketin modası geçer, kaban giyersin. Onun modası geçer, ne giyersen giyersin. İslam eskimez dindir. İslam'a ait hiçbir şey insan şekli alamaz. O zaman beşeri bir sistem olur. Tesettürü kadınlar zevklerine göre kullansınlar. Erkekler de istedikleri gibi camiye şekil versinler. Hristiyanlık bunun için kaldırılmadı da yerine İslam getirilmedi mi? Yahudiler de böyle alabora yaptılar Tevrat'ı da bunun için melun millet olmadılar mı zaten? Bu birinci kanun. Allah'a ait şeyler boyun bükülerek, itaat edilerek dinlenir. Yapamazsa mümin boynu bükük yapacağım inşallah der. Dik kafalılık yapmaz mümin. Namazda da, oruçta da, haçta da, zekatta da, tesettürde de. Bir bu. İkincisi aziz kardeşlerim, Kur'an kıyamete kadar yetecek enerji yüklü bir kitaptır. Eğer hakkıyla Kur'an'ı anlamış olsaydık, yürüyen melekler olurduk bir diğer yüzünde. Ne yazık ki kitabımız Kur'an'la aramızda bir sürü badireler var. Bu yüzden Kur'an'dan ölülerin anlayacağı şeyleri diriler olarak biz anlamıyoruz. Ama dikkat edince Allah lütfettiyse çok ince şeyler anlıyoruz. Bakınız, ikinci vurgulamak istediğim şeyi Kur'an'dan alacağım. Rabbimiz buyuruyor ki ey Adem'in çocukları, la yeftinennekumuş şeytanu kema ahraca ebeveykum minel cenneti yenzi'u anhuma libasehuma liyuriyehuma sevâtihima. Ey Adem'in çocukları diyor Allah Kur'an'da. Ey Adem'in çocukları, şeytan sizi babanıza yaptığı gibi tuzağa düşürmesin. O babanız Adem'i cennette tuzağa düşürmüştü. O tuzağın niteliği neydi ya Rabbi diye soruyorsun. Üzerlerindeki elbiseyi çıkarıp avretlerini ortaya koymak istemişti şeytan. Diyor Allah. Aziz kardeşlerim, alim, hoca, müftü, imam bir şey olmak gerekmez. Aklın var, insansın, tefekkür ediyorsun. Şeytanla bizim mücadelemiz alkolle başlamadı. Cinayetle başlamadı. Şeytanın bize vurduğu ilk darbe çıplaklık darbesidir. لِيُنْزِعَ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا. İlk gayesi şeytanın elbisesiz bırakıp avretleri ortada insan yapmak istedi babanızı diyor. Kaç bin sene önceydi Adem Aleyhisselam'ın cennet nimetleriyle karşılaştığı bu pozisyon? Cennetlik babamız, cennet toprağından yaratılmış babamızın mel'un şeytanla savaşı ilk başlarken tesettürle başladı. Elma mı yedi, armut mu yedi de cennet yukarıda mıydı da o dünyanın cenneti miydi? Bırak bu şeyleri sen ya. Allah savaş kadının tesettürü üzerinden başladı diyor. Li yuriyehuma sevâtihima. Kalçası, beli görünsün istedi onların, ilk tuzağını böyle kurdu Allah diyor. Bu şeytan taktiği cennette başladı, bugün devam ediyor demeyeceğim ben. Kıyamete kadar devam edecek. Çünkü kıyamete kadar bütün Allah'a iman edenlerin okuyacağı kitap olan Kur'an bu hakikati kıyamete kadar yaşanacak bir gerçek olarak karşımıza koyuyor. Bırakın siz şeytanı, cin midir, insan mıdır, nedir onu araştırmamıza belki fırsat olmayacak. Bizi dinimizden koparmak için yeni sistemler getirenler İlk defa kılık kıyafet kanunuyla başladılar. Trabzon'da kadınların kıyafetini söktüler. Ama bu topraklarda Lozan ezilmişliğini sonra ertelediler. Çünkü şeytanın egomanyasındaki savaş ancak kadınların zevklerine göre yaşadığı bir dünyada şeytanın hakimiyetiyle sonuçlanır. Aziz kardeşlerim, bu babamız Adem Aleyhisselam'ın cennette yediği darbe, bugün bütün Müslümanların alkolden önce, kumardan önce ve diğer Allah'ın yasakladığı şeylerden önce tedbir almaları gereken bir şey olduğu için Allah bunu Kur'an'da bize anlatıyor. Ve burada küçük bir ikaz yapmak istiyorum. Buraya gelirken beni buraya getiren kardeşim dedi ki biz erkekler olarak dedi bu toplantıda rahatız dedi. Bu konu kadın konusu dedi. Dedim yanlış söylüyorsun başkan bey. Bir de İmam Hatip Derneği Başkanısın. Allah öyle demiyor. Er-ricalu kavvamune alennisa diyor. Kadınları da erkeklerden soracağım diyor Allah. Bir de başkansın, hem erkekler olarak sorumlusun hem başkan olarak sorumlusun. Kadınlar çıplak geziyor, tesettüre uymuyor diye bir şey yok. Allah kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun demiyor mu Kur'an'da? Erkek evinin mesuludur diyen peygamber kime ne söylüyor? Ama 18 yaşında tesettür eğitimine başlarsan, 8 yaşında her yeri ortada düğüne kızını gönderirsen, elbette senin elinden çıkacak bir mekanizmadan mesul olmadığını düşünürsün. Aziz kardeşlerim, şimdi tesettür konusuna geçebiliriz. Çok uzun konuşmaya gerek yok. Çünkü burada ne ben ne de sizler çok çok vakit ayıracağımız bir durumda değiliz. Ama az konuşup, iyi konuşup çok sonuç almak istiyoruz. Bunun için müjde mi dersiniz, iyi bir haber mi dersiniz, merak etmeyin, yarım saati bulmaz inerim buradan Allah'ın izniyle. Ama buradan inerken Rabbimin huzurunda vebalden kurtardığıma inanarak inerim inşallah. Sizler de ben de Allah'ın izniyle. Aziz kardeşlerim, tesettür giyinmek demek değildir. Tekrar ediyorum. Kadın için bakıldığında veya erkek için tesettür giyinmek kelimesinin karşılığı değildir. Tesettür korunmak demektir. Şu masamın üstündeki bezin adı aynı kökten gelir. Pencerelere konduğunda sitardır adı bunun. Pencerede tesettür yapmış olur. Ne demek? Dışarıdan bakınca içeriği koruyor, perde o demek. Arapça kelimesi bunun. Bir kadının tesettüre girmesi demek, siyah veya lacivert ya da beyaz bir renk elbise giymesi demek değildir. Gözden korunmuş olması demektir. Bu sebeple dinimiz İslam'ın şu kıyafet veya bu kıyafet diye bir emri yoktur. Tesettür emri vardır. Bu tesettür bundan 30-40 sene önceki Karadeniz kıyafetinde, o zamanki annemden duyduğum isimleri söylüyorum, dolaylık, peştemal, atkı gibi şeylerle oluşan çok güzel İslami denecek bir kıyafetti. Orta Anadolu'daki İhram ve Şalvar isimli kıyafetle giyilen kıyafet bal gibi İslami bir kıyafettir. Ama alt yapısı, yani iç kıyafeti kalın olmadan giyilen bir çarşaf, rüzgarlı bir havada rezil bir kıyafettir. İslam kara çarşaf giyin dememiştir. Ayşe annemiz kara çarşaf giydi. Ama kara çarşaf dediğin şey, katlayınca cüzdana girecek kadar ince tül gibi bir şey değildi. Ayşe anamız devesinin üstünde yürürken bile rüzgar vurunca gerdanı ve diğer organları, omuzu belli olmuyordu. Senin giydiğin çarşafın veya başka bir kıyafetin hafif bir rüzgarda kaç kilo olduğunu ve senin organ yapını, omuz genişliğini, gerdan genişliğini ortaya koyuyorsa, sen giyinmişsindir, çarşaf giymişsindir, tesettür sahibi değilsindir. Çünkü Allah'ın emrettiği tesettür, cahiliye hastalıklarına bulaşmadan, teberrüç yapmadan yaşayın ey mümin kadınlar dediği şey, güzel giyinmek değildir, sağlam korunmuş olmaktır. Sağlam koruyan kıyafet, yani yabancı gözden koruyan kıyafet neyse Allah onu emretmiştir. Çarşaf, teknolojinin incelte incelte şu kadar katlanınca, 80 kiloluk bir kadının giydiği bir çarşaf katlanınca kalın bir bayan çantasına girecek kadar küçülüyor. Bu onun inceliğinden, şeffaflığından kaynaklanıyor. Zamanı evvelde Hamdi Yazır çarşaf iyi bir kıyafettir. Said Nursi çarşaf kadının kalesidir diyor. Rahmetullahi aleyhima. El hak doğru. Ama bu çarşafa mı diyor onu? Alttan koruması yapılmadan bedenin ayrıntılarını rüzgarda veya eğilip kalkarken, otobüse minibüse binerken, kadın ileri geri hareket ettiğinde bedenine ait ayrıntıları ortaya koyan kıyafet değildir çarşaf. İsmi aynı, cismi farklı bunun. Allah bizden yabancı göze karşı tedbir istiyor. Ben burada bir örnek üzerinden açılım yapmak istiyorum. Aziz kardeşlerim, belki genç kardeşlerim, İmam Hatip talebelerim bu dediğimi anlamayacaklardır. Ya da örneğimi anlamayacaklardır diye zannediyorum. Şimdi 10 yaşında çocuklar torunlarını ne zaman evlendireceklerini de hesaplıyorlar ama ben gene geçmişten takılayım. Yani anlamıyorlardır sayayım. Kuaför görmemiş, yataktan yeni kalkmış, taranmamış saçlarıyla başı açık bir kadın mı dikkat çeker? Saçını ipek bir başörtüyle, renkli bir başörtüyle örtmüş bir bayan mı dikkat çeker? Hangisi erkek için caziptir? Saç tarak görmediği zaman, yıkanmadığı zaman, yataktan yeni kalkmış haliyle, dağınık saçıyla baş dikkat çekmez. İticidir üstelik. İticidir. Sevgili Peygamberim aleyhissalatü vesselam, bir savaştan Medine'ye döndüklerinde, 3-4 kilometre Medine'ye kalmış, ashabına buyurmuş ki, mola verin, mola verin burada. Bir kişiyi gönderin Medine'ye, geldiğimizi kadınlara haber versinler de saçlarını başlarını tarasın kadınlar, öyle gidelim eve, o şekilde görmeyelim kadınları buyurmuş. Demek ki peygamber ve onun yanındaki ashabı da olsan, saçı başı dağınık bir kadın iticidir senin için. Bir aydır savaştasın, döndüğünde sempatik olmayan itici bir kadınla karşılaşmış olursun. O saçın üstüne, o dağınık saçın üstüne İpekimsi renkli kelebek güvercin resimleri bulunan bir başörtü taktığında en itici kadını en çekici hale getirirsin. Buradaki kıyafete tesettür mü diyeceğim, ayna mı diyeceğim ben? Allah mümkün olduğu kadar güzel görünün mü diyor, mümkün olduğu kadar gözlerden ırak kalın mı diyor? Kur'an yaguddu min absarihim diye erkeklere emrediyor, yagduddne min absarihinne diye kadınlara emrediyor. Gözü korumak diye bir sistemi var dinimizin. Göze çarpmamak diye de bir sistem var. Ve la teberracne teberrucel cahiliyetil ula. Nemrut zamanındaki gibi, Firavun zamanındaki gibi sera serpa yollara dökülmeyin Allah buyuruyor. Kur'an ayeti kadınlara hitap ediyor. Bir de kıza söyleyip geline işittirir gibi peygamberin hanımlarına söylüyor bunu. Ey peygamber kadınları diye başlıyor. Bu sebeple tesettür 100 kere vurarak, 1000 kere çağırarak söyleriz ki tesettür giyinmek değildir. Tesettür korunmaktır. Bu nedenle bayanın veya erkeğin cinselliği kışkırtacak nitelikteki hiçbir giyimi Allah'ın emrettiği tesettür değildir. Cinselliği karşı cinse göre kışkırtılık açısından değerlendireceğiz ama elbette kadın aynaya baktığında kıyafetini kışkırtıcı bulamaz. Kendisi açısından bakıyor çünkü. Öbür kadın onu elbette iyi oldu, yakıştı diyecektir. Bir erkeğin karşısında göze çarptığında İkinci bakmayı gerektiriyor mu bu kıyafet? Onun adını söylesen. Bu sebeple aziz kardeşlerim, çarşaf, şal, şu bu isimlere takılmayalım. Bir, iki, tesettürü Allah'ı beğendirecek şekilde yapmak mecburiyetinde olduğumuzu bilelim. Kocası dışında, nikahlı kocası dışında bir kadın yeryüzünde hiçbir erkeğe babası ve abisi, dayısı da dahil, kayınpederi de dahil, kocası dışında hiçbir erkeğin önünde %100 beğenilmek gibi bir hissiyatla bulunamaz mümin bir kadınsa. Çünkü kadının elbiseli veya elbisesiz halini %100 Allah'ın garantisiyle ve helalliğiyle bakabilecek, onaylayabilecek, inceleyebilecek tek bir kişi vardır. O da Allah'ın adına kendisine nikah kıydığı kocasıdır. Baba da mahremdir. Kayınpeder de baba gibidir. Abiler, dayılar, amcalar mahremdir. Ama sınırlı, sansürlü bir gözün sahibi olmak zorundadırlar. Amca çocuğunun önünde, dayı çocuğunun önünde, kocasının büyük küçük erkek kardeşleri önünde, kayınları önünde bir kadın Allah'ın şeriatından başka derdi olmayan bir kadın tesettür yapmak zorundadır. Tesettür nedir? Göze karşı kendisini perdelemektir. Mümkün olduğu kadar güzel olmayan dış kıyafettir Müslüman kadının kıyafeti. Evinde nikahlısının önünde ise dünyanın en zengin kraliçesinden daha güzel, daha şık, daha pahalı, milyonlarca dolar vererek de olsa bir kıyafetle kadının kocasının önünde durup şov yapması Allah için yapılmış ibadetlerden bir ibadettir. Çok fark var ikisi arasında. Kocasına karşı ibadet maksatlı olarak her türlü lüksiyatını hazırlasın. Çünkü benim peygamberim, benim peygamberim Müslim'den hadisi şerif söylüyorum. Cihattan belki bir ihtimal şehit olacaklardı. Tebük'ten filan cihattan dönerken şık hale gelmiş, parfümlenmiş, tıraşını olmuş, saçını taramış, yakışıklı kadınlar görmek istediğini söyleyen hadis beyan etmiştir. Aynı kadınlara ise Allah Firavun zamanındaki gibi, Nemrut zamanındaki gibi çıplak veya çıplakımsı kıyafetlerle dolaşmayın buyurmuştur. Aziz kardeşlerim, en başta dedim ki şeytanın en büyük ve ilk savaşı mümin insan doğuracak olan Meryem ve Asiye adayı olduğu Allah'ın kanununda kesin olan kadınları çırpıdan bozup çapsız ve şakulsuz hale getirip toplumu kökünden Allah'tan uzaklaştırma siyasetidir. Şeytan bunu cennette bile başarmıştır. Adem'i ve Havva'yı çıplak bir vaziyette cennetin ortasında bırakınca hayatının en mutlu anını yaşadı şeytan. Bu siyasetini kıyamete kadar devam ettireceğini de sevgili peygamberim aleyhissalatu vesselam haber veriyor. Yine Müslim'den bir hadisi şerif hepimizin kulağının kulaklığı olmalıdır. Babaysan baba olarak, anneysen anne olarak, kadınsan kadın olarak bak peygamber ne diyor aleyhissalatu vesselam. Ki bu bizi başka bir açıya götürecek şimdi. İki sınıf insanı henüz benim sağlığımda görmedim diyor. Ama onlar gelecek bir gün. Birincisi, insanları hayvan kırbaçlar gibi kırbaçlayan yöneticiler gelecek diyor. İkincisi de giyinmiş çıplak kadınlar gelecek diyor. Subhanallah. Giyinmiş çıplak. Ne demek giyinmiş çıplak? Kıyafet var, çıplak gibi şehvet yansıtıyor. Çıplak hangi tehlikeyi oluşturuyorsa onun kıyafeti de o tehlikeyi oluşturuyor. Onun için peygamberim kâsiyâtun âriyâtun diyor. Giyinmiş çıplaklar. Sonra buyuruyor ki o giyinmiş çıplaklar caddelerde eğirte büğürte dolaşacaklar diyor. Başörtüsüyle, üstünde İslami denen kıyafetle yürüyüşü mümini rahatsız edecek. Mümin Kur'an okumuş bir aileden gelmenin ar olarak düşünüleceği bir mantıkta yürüyecek. Halbuki o mümin bir ailenin kadını, mümin bir ailenin kızı. Sonra buyuruyor ki kokusu bile şu kadar mesafeden duyulur cenneti vallahi koklanamayacak bu kadınlar diyor. Çünkü neden? Ümmet Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, İstanbul'da ve Çanakkale'de küfrün belini büktükten, kafasını kopardıktan sonra, şeytan kahrolduktan sonra, asırlar sonra bu ümmete Adem Aleyhisselam'ın cennette başına gelen musibeti tekrar yaşatacak bunlar çünkü. Adeta ikinci defa cennetten sürdürecek bizi bu kadınlar. Kim onlar? Yüreği çıplak olduğu halde üstünde İslam denen kıyafet bulunanlar. Demek ki tesettür, başörtüyü tesettür mağazasından almanın adı değil. Tesettür korunmak, İslam toplumunu cennetten kovulmuş bir babanın çocuklarının cennetten kovulunca başına gelmiş ilk felaketle bir daha yüzleştirmemek için mücadele eden Asiye ruhlu, Meryem ruhlu kadınlar olma arzusudur. Tesettür budur. Bu sağlanamadıktan sonra hangi başörtü İslami'dir onun hakkında istediğin briefingi verebilirsin sen. Hiçbir anlamı yok çünkü. Kardeşlerim, tesettür bizim namaz gibi korumamız gereken mukaddesatımızdandır. Ama Allah'ın istediği tesettür. Bana sorulsa dense ki kadın pantolon giyer mi? Alimallah giyer. Şalvar giyiyor bir şey olmuyor da pantolon giyse ne olur? Osmanlı'nın şalvarını giydi bir şey olmadı. Avrupa'nın pantolonunu giysin. Kadın pantolon giyer. Ama kadının bel kalınlığını, bacak kalınlığını, diz endamını Allah'ın kullarından hiçbir kulu görmeyecek. O şartla. Üstüne etek diyorsa etek, şal diyorsa şal giyecek. O zaman pantolon niye giysin? Bilmem. Niye giyeceğini bilmem. Ona sor niye giyecek o zaman? Sorun pantolon sorunu değil. İşte gel de kitabın ucundan konuş şimdi. Sorun pantolon sorunu değil ki. Sen niye pantolon mücadelesi yapıyorsun? İstanbul'daki hanımefendiler diyorlar ki sen otobüse binmiyorsun. Otobüse binince pantolon daha garantili diyorlar. Fesubhanallah, neden? Sıkışık, zoraki biniliyor zaten. Zoraki binilen otobüse niye biniyorsun? İşe gidiyorum. Kadın işe gider mi? Özrü kabahatinden büyük. Bu ümmetin kadınları evlerinin kraliçesidirler. Ağa olan erkekler çalışır, kraliçe gibi yerler onlar. Bu ümmet budur. Vakarne fi buyutikün, evlerinizde oturun Allah buyuruyor. Kocalarınız yesin, içsin ama sizi de yedirsin, içirsinler. Allah'ın teminatı altında bir bütçen var senin. Niye çalışıyorsun ki? Otobüse pantolonla daha iyi biniliyormuş. Ben de zannettim ki pantolonlu kadına indirim yapıyorlar. Otobüse binerken. Şeytan hiçbir işi kazık gibi insanın gözüne sokmuyor zaten. Muhakkak ona iyi bir ambalaj yapar. Öbür türlü tuzağa düşüremez zaten. Kardeşlerim, biz sıradan bir millet değiliz. Ümmeti Muhammed'iz biz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmeti Muhammed demek, bu dünyaya yetim gelirsin. Baban İbrahim'in toprağından hicretle çeker gidersin. Bir gün çoluk çocuğunla oturmaya vaktin olmaz. 6 tane yavrunu kendi ellerinle toprağa gömersin. Torunların ölür gömersin. Gözünün önünde ashabın öldürülür. Şehitliklerine ağlarsın, sızlarsın. Acılar içinde kıvranıp Rafik-i Ala deyip bu dünyadan çeker gidersin. Ama bir ağacın altında gölgelenecek kadar nasıl olsa buradayım. Rabbim senin cennetin bana yeter diye hasretini ve sevdanı arşın gölgesine saklayan bir ümmetiz biz. Her arzun, her kıyafetin, her komşudan etkilendiğin, yan tesirin olan şeyin istediğin gibi olduğu zaman Tevrat'ı elleriyle şekillendiren Yahudi ortaya çıkar. O ne der, bu ne der dediğin zaman muharref İncil'in iman edenleri, Hristiyanları görmüş olursun. Biz sevdamızı ve hasretimizi cennetlerde buluşacağımız asiyelerle kucaklaşacağımız Ömer bin Hattab'ın yanında oturup muhabbet edeceğimiz günlere saklayamıyor olduktan sonra 3 günlük dünyanın 3 kuruş etmez sevdalarını kendimize iman gibi ciddi bir hedef haline getirdikten sonra dünyaya sinek kanadı kadar değer vermeyen Muhammed aleyhisselama ümmet olduğumuzu meleklere hangi yüzle inandırabiliriz ki biz? Hangi yüzle inandırabiliriz? Tesettür evirip çevirip bizim asrımıza, bizim zamanımıza göre şekillendirilemez. Tevrat'ı da öyle yaptı Yahudiler. Zevklerine göre her şeyi şekillendirdiler. Allah da kitabıyla oynayan bir millet olarak onları kıyamete kadar melun hale getirdi. Bu ümmet orijinal bir ümmettir. Orijinalliğini koruyanlar Allah'ın rızasına daha yakındırlar. Tahriften, yani alavara çizip bizip yeni şekil vermekten veya uydurmaktan, bid'atten Allah'a sığınıyor olmamız lazım. Aziz kardeşlerim, tesettür örtünmek değildir, korunmaktır. Dolayısıyla korun erkeğin gözünden, istersen tahtadan bir elbise yap kendine. İpekmiş. Nereden giyinirsen giyin. Ama seni 10 metreden gören erkek bir daha bakmayı düşünmüş olmasın. Kocan dışında hiçbir insan senin elbisenin içini merak etmeyecek. Tesettür bu demektir. Anlamı bu tesettürün. Bunun dışındaki şeyler cazip olabilir. Ama Allah'ın bizden istediği şey olmaz. Biz beğeniyor olabiliriz. Namazı nasıl kendimize göre değil, Allah'ın peygamberine göre kılıyorsak, tesettürü de bizim beğenilerimize göre değil, Peygamber aleyhisselamın hanımlarının beğenisine göre kullanmak zorundayız. Kardeşlerim, şimdi vaat ettiğim şekilde yarım saati geçmeyeceğim inşallah dedim. Geçmiyorum. Sözlerim bitti. Ama bir bağlama da yapmam lazım. Ben aile reisiyim. Elhamdülillah kız çocuğum da var. Eşim de var. Belki benim bireysel olarak tesettür konusunda bir sıkıntım yok. Ama mümin bir cemaatin içinde yaşıyorum. Kardeşlerim, aile ortamında tesettür hususunu ikna etmekte zorlanıyorlar, görüyorum. Bu hayatın gerçeklerini ben de görüyorum. İşin aslı böyle, ne yaparsan yap deyip çekip gidemem ben. Ben söyledim, gerisi size ait denmez. Onu Yahudi hahamları öyle yapar. Ama ben diyorum ki, namazı kaç senede öğretiyorsun çocuğa? Hafızlığı kaç senede yaptırıyorsun? İmam Hatibi kaç senede bitirtiyorsun? Bir hac yapabilmek için kaç sene bekledin? Neden bir hac için 30 sene bekledin? Namaz için senelerce niye uğraştın? 7 yaşında başladın, 20 yaşında namaz kıldı çocuk. Çünkü namaz kıl diyorsun, şeytan kılma diyor. Kıl kılma, kıl kılma, kıl kılma, kıl kılma. Sonunda Allah yardım ediyor sana, kıl sözü geçerli oluyor. 5 kuruş hacca 20 kuruş topla, 50 kuruş topla, 1 lira topla, 30. sene hac nasip oluyor. Damlaya damlaya göl yapıyorsun. Peygamber aleyhisselam efendimiz göklerin sultanı, yerin sultanıydı. Kendisine peygamberlik geldi, bir hafta sonra da şirk, küfür, Ebu Cehil hepsi yerle bir oldu mu? Bir veda konuşması yapabilmek için 23 sene bekledi. Faizi kaldırdım demesi için 23 yıl sabretmesi gerekti. Şeytanın karşı cephede durduğu hiçbir iş bir saatte hallolmaz. İnsanlar 30 yaşına geliyorlar da hala sabah namazı kaçırıyorlar. 40 yaşında sabah namazı kaçırıyor. 50 yaşında yalan konuştuğu oluyor. Allah'a kulluk son nefese kadar süren cihadın adıdır. Nasıl şeytanla savaşımız son insana kadar, İsrafil aleyhisselamın suruna kadar devam edecek? Allah ben emrediyorum ne dediyse şeytan da ben de bozacağım demiştir. Bir savaş var. Dolayısıyla bir Müslüman 14 yaşına geldi kızı, bu gece son kararnameyi ilan ediyorum, yönerge hazırdır, bu geceden itibaren tesettür şöyledir diye aptalca bir girişim yapmaz. Namaz öğretir gibi, Kur'an öğretir gibi, İmam Hatibi bitittirir gibi 3 yıl, 5 yıl, 15 yıl, 25 yıl, 60 yıl sabredeceksin. 85 sene sabredeceksin. 236 sene sabredeceksin. 475 sene sabredeceksin. 830 sene sabredeceksin. 950 sene bile sabredeceksin. Tesettürsüz ve Allah tanımayan bir kızın olursa yine gözün yaşıyla Allah'a yalvaracaksın bunu affet diye. Ki Kur'an'ın sana örnek gösterdiği 5 büyük peygamberden biri olan Nuh aleyhisselam'ı anlamış bir Müslüman olarak ölebilirsin sen. Tesettür eğer Allah'ın emirlerinden bir emir ise, eğer Allah'ın emirlerinden bir emir ise tesettür, buna 950 sene sabredecek sabırlı, yürekli bir baba, bir koca gerekir. Bir anne, bir kız gerekir. 3 gün tembih etmekle, bir konferans dinlemek, dinletmekle kimse başını da örtmez, eldiven bile giymez. Bu bir cihattır. Şeytan geçen sene başlatmadı bu savaşını. 150 sene önce Fransız ihtilalinden sonra da başlatmadı. Biz yaratılmadan, babamız henüz dünya görmeden, cennetteyken babamız Adem aleyhisselam, şeytan bu savaşın startını vermişti. Sen Adem aleyhisselamın kaç milyarıncı çocuğusun? Kaç bin sene sonra geldin? İlk defa bir kız büyüteceksin sen. Şeytansa belki 20 milyarıncı kadınını yoldan çıkarmıştır bu işte. Uzman oğlu uzman adam. Sen acemisin. Sabrın 950 senelik olacak. Allah'ın yardımı olmadıkça da bir şey yapamayacağını bileceksin. Şeytan kurnazdır. Bazen çarşaf değil, battaniye bile izin verir, dolaş der. Hayret edersin ya, bizim kız bu kadar esnek değildi, ne oldu? Sonra erkeklerin de katıldığı bir düğünündeyken ona giydirir giydireceğini, en bereketli olması günün gereken gününde cennet dedi gibi onu soyar. Ondan sonra istersen battaniye yorgan al üstüne, bir zararı yok. Onun dediği olsun bir defa yeterli. Çünkü kurşan kurşun beyinden bir defa girer. Sonra ömrünün sonuna kadar uğraş tövbe edeceğim diye. Burada neye işaret etmek istiyorum kardeşlerim? Tesettür filan koruyucu kıyafeti alıp giymek değildir. Allah için şeytana karşı cihad etmeye iman edip kefenle onu değiştirinceye kadar savaşmaya hazır bir mümin olmaktır tesettür. Bunun için gerekiyorsa başı açık, omuzu açık bir kızı bile bağrına basan, 10 sene sonraki umut için teheccüde dua eden baba olmak, istediği gibi tesettüre girmiyor diye kızına beddua etmekten 1000 kere daha evladır. Lut aleyhisselam, karısı tesettürsüz bir kadındı. Çıplak başlı demedim, tesettürsüzdü, korumasızdı. Allah'a çağıran bir peygamberin karısıydı, şeytana çağırıyordu. Mel'un bir kadındı. Allah Lut aleyhisselama çek git oralardan, oraları helak edeceğim dedi. Lut aleyhisselam da kendisine iman eden birkaç mümini aldı, o şehri terk etmeye başladı. Bugünkü Ürdün'le İsrail, Mel'un İsrail arasındaki Tuz Gölü denen bölgede, o Ölü Göl denen bölgede. Lut aleyhisselam giderken o şehirden Allah ona buyurdu ki geri dönüp bakmayacaksın dedi. Geri dönüp bakmayacaksın. Çünkü onun başına senelerce şeytanlık tohumları eken, başını belaya sokan karısı ve kızları çocukları olduğu halde içi hala onlara merhamet yüklüydü. Mümin böyle insandır. Öyle her başını açanı kovduktan sonra Allah senden önce kovar zaten. Kovmak değil, kurtarmaktır gayemiz bizim. Tesettür bir korunma savaşıdır. Bu bir günlük, bir haftalık değildir. Sadece evleninceye kadar, anne oluncaya kadar değildir. Kefenleninceye kadar tesettür savaşımız devam edecek. Ve tıpkı nasıl namaz kıldığımızda Rabbimizin razı olacağı bir işi yaptık diye mutlu oluyoruz, tesettürlü geçirdiğimiz her gün için Bedir'den dönen sahabenin mutluluğu gibi mutluluk hissedeceğiz ki Allah gerisinde bize yardım edecek. Çünkü tesettür, yani mümin kadının erkek gözünden ırak kalması, erkeğin gördüğünde bir daha bakmak istemeyecek tip ve konumda olması, kıyafetinin adı ne olursa olsun bir cihattır, ibadettir, Allah'ın emrettiği, razı olacağı bir iştir. Bu asırda da, kıyamete kadar ki bütün asırlarda da, 15 asır önce de, dünya yokken de, babamız Adem dünyaya indirilmeden de var olan bir savaştı. Bu savaşa katılan her mümin mücahittir, Allah'ın sevgili kuludur, Allah'ın korumasındadır. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.